3599 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 stycznia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Jest ryzyko zawalenia się kamienicy w Lublinie. Od rana trwa rozbiórka budynku. Po zawieszeniu broni do Strefy Gazy zaczęły wjeżdżać transporty z pomocą humanitarną. Z okazji Dnia Babci i Dziadka Sejm i Senat są dziś otwarte dla zwiedzających. Pozostałości po kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej 10 w Lublinie mogą się zawalić, informują służby. Wczoraj runęła jedna ze ścian budynku, a mieszkańcy zostali ewakuowani. Od rana wywozimy gruz, a do wyburzenia została jeszcze połowa budynku, mówi kierownik firmy, która zajmuje się wyburzaniem kamienicy, Ryszard Sturlis. Stropy są drewniane. Można powiedzieć, że nie ma żadnej kontroli nad tym rozbiórkami, bo wszystko jest z cegły, z wapnia. Ryzyko zawalenia jest w każdej chwili, bo no mówię, stary budynek i nie wiadomo, jak on się zachowa w trakcie tych rozbiórek. A jest, praca jest taka no, dość skomplikowana, bardzo skomplikowana. No. My bierzemy tu z samego rogu, a z tyłu budynek może nam się złożyć. Wczoraj prywatna kamienica przy Bernardyńskiej została zalana. Po awarii wodociągu woda zebrała się w piwnicy. Kilka godzin później jedna ze ścian budynku zawaliła się. Wcześniej mieszkańcy zostali ewakuowani. Nikomu nic się nie stało. Około 200 ciężarówek z pomocą humanitarną zaczęło wjeżdżać do Strefy Gazy przez przejście graniczne Kerem Shalom. Stało się to tuż po tym, jak zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Tysiące Palestyńczyków zaczęły wracać do tego, co zostało z ich domów. Zdaniem Mariusza Borkowskiego, byłego korespondenta na Bliskim Wschodzie, to wyjątkowo kruche zawieszenie broni. Jest jedynie zamrożeniem konfliktu w Strefie Gazy. Międzynarodowy Plan Pokojowy obejmuje 3 fazy działań. Pierwsza faza, którą wcielamy obecnie w życie, została po boleściach ogromnych wynegocjowana. Druga faza została zarysowana, jest zgoda, ale właściwie nic nie podpisano jeszcze. I trzecia faza, bardzo daleka, to jest odbudowa Strefy Gazy, co według specjalistów potrwa nawet 14-15 lat. Ostatnie przewidywania ekspertów mówią o tym, że 10 lat potrwa wywożenie gruzów z Gazy, która od 70 do 90% leży w gruzach. Mariusz Borkowski będzie po 15 gościem audycji międzynarodowej w Trójce. Wojna między Izraelem a Hamasem zaczęła się na początku października 2023 roku. W masakrze, której dokonali terroryści Hamasu, zginęło ponad 1200 osób, a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy. W akcji odwetowej Izraela zginęło ponad 46 tysięcy cywilów palestyńskich, ponad 100 tysięcy zostało rannych. Bądźcie silni to pożegnalne przesłanie do Polaków od prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Amerykański przywódca przekazał je za pośrednictwem Polskiego Radia w przededniu odejścia z urzędu. Biden powiedział, że modli się, by następna administracja podjęła właściwe działania dla powstrzymania Władimira Putina. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski. Do mojej rozmowy z Joe Bidenem doszło, gdy niespodziewanie spotkałem amerykańskiego prezydenta na terenie Białego Domu. Zapytałem go o przesłanie do Polaków przed odejściem z urzędu. Bądźcie silni, powiedział Biden. Prezydent USA zapewnił, że zrobił wszystko, co możliwe, by Polska miała środki do obrony własnego terytorium i powstrzymania Putina. Zrobiłem też wszystko, co konieczne, aby przekazać nadchodzącej administracji materiały i informacje oraz niezbędne zasoby. Modlę się do Boga, aby zrobili, co trzeba. Biden wyraził też nadzieję, że Donald Trump nie porzuci Ukrainy. Na moje pytanie, jak się czuje przed odejściem z urzędu, odpowiedział, że bardzo dobrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Parlament jest dziś otwarty dla zwiedzających. To z okazji zbliżających się dni babci i dziadka. Całe rodziny przychodzą, aby zobaczyć siedzibę Senatu i Sejmu. Tematyką przewodnią jest polska kultura ludowa, mówi Daria Jędras-Blazła z Wszechnicy Sejmowej. Przyjechała ceramika bolesławiecka. Państwowe Muzeum Etnograficzne robi dla nas pająki ze słomy. Mamy piękne kwiaty z bibuły, a także partnerem wydarzenia, co warto zaznaczyć, bo także mamy wiele wspaniałych warsztatów, jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. A tam warsztaty pszczelarskie, zielarskie, haft nadwiślański i wiele, wiele innych. No ale to nie wszystko, bo oczywiście możemy się także pouczyć tańczyć tańca ludowego. No i radzimy się pospieszyć, bo z atrakcji można skorzystać jeszcze do 16. To był serwis Trójki.

miały styczność z Grzesiukiem. Proszę odezwać się do mnie poprzez radio, albo przez Facebook, albo przez Instagram. Bardzo by mi na tym zależało. Szukamy tych śladów, budujemy tę, odtwarzamy tę historię takimi malusieńkimi cegiełkami. Jeszcze kończąc ten temat, bo piszecie państwo, mało tej banjoli. Ja mam tę banjolę ze sobą. Tutaj, o, żeby nie było. Mówię i słyszycie państwo, to ta banjola. I ja mówię w tym samym momencie, żeby nie było, że ja coś wklejam z gotowych nagrań. No to może jeszcze coś w takim razie, no. Nie zawracaj kontrafałdy, że w Warszawie byłeś, bo na Saską Kępę wcale nie chodziłeś. Jesteś frajer, jakich mało istne tam wesele. Karuzela, młyn diabelski, bez ostanku miele. Maryśka się wystroiła w czerwoną sukienkę, zielony kaftaniki i Antka pod rękę. Antek też tu żurek nowy, buty po kolana, szepnął hulaj, hulaj, Maryś, dziewczyno kochana. Jak ci brachu raz z Maryśką poszłem tam w niedzielę, tryń się na huśtawkę, mamy czasu wiele. Jak podbiłem ją do góry, to ci panna jękła, to dopiero frajda była, jak Maryśka brzdękła. W saskim ogrodzie koło fontanny jakiś się frajer przysiadł do panny. Była niewinna jak wonna lilia, na imię miała panna Cecylia. Tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa. Ona mu zegarek, tak z nią flirtował, aż przebrał miarę, skradł jej całusa. Ona mu zegarek. Nad Modrą Wisłą, goniąc spojrzeniem, siedzi Marianna ze swoim cheniem. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny, jest zawodowy. Raz ją poklepie, raz go pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Raz ją poklepie, raz go pobije i chwalić Boga, jako się żyje. Jak pokochałem swoją Walerię, to jej kupiłem los na loterię. Moja Walerio, w twe szczęście wierzę, jak wygrasz stawkę, to się pobierze. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Na los wypadło 20 000 i jam jej odtąd nie ujrzał więcej. Ojciec Edmunda miał zacne cele, na dobroczynny cel dawał wiele. Nieraz on mawiał: mój przyjacielu, każden powinien dążyć do celu. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. I posłuchali ojca synowie, każdy ma cele, lecz w Mokotowie. Pamiętacie państwo, jakiś czas temu robiłem audycję o antologii piosenki warszawskiej. I tam dosyć sporo piszę o różnych, przeróżnych piosenkach, i starszych, i nowszych. Sporo też piszę o Grzesiuku, o samym Grzesiuku. Próbowałem zrobić taki ranking i wyodrębnić piosenkę warszawską z repertuaru Grzesiuka, która by była, powiedzmy, najbardziej popularna, najpopularniejsza. Taka, którą naprawdę wszyscy znają, na którą żywo reagują, a przede wszystkim może znają właśnie, znają jej słowa. I po wielu latach grania koncertów zdałem sobie sprawę, że chyba jest to ballada o Felku Zdankiewiczu. I również oczywiście nie było możliwości, żeby tej piosenki w takiej antologii piosenki warszawskiej nie zamieścić. Muzeum Warszawy wydało tę antologię, bardzo państwu polecam. I napisałem tak: każdy śpiewa jak mu wygodnie, a śpiewa niemal każdy, kto uczestniczy w żywym wykonaniu tej piosenki. W ostatnich latach wielu okazji nie brakuje. Felek Zdankiewicz żyje i ma się dobrze. Moim ulubionym fragmentem tej historii jest scena której Felek wsiada do dorożki i na Warszawę rusza. Zawsze wtedy, choć przez chwilę, chciałbym być Felkiem. Może dlatego Felek tak mocno osadził się w Warszawie przez lata. Był kimś w rodzaju wspólnego dobrego koleżki. Zdankiewicz żył naprawdę. Historia piosenki jest prawdziwa. Felek istotnie uciekł z aresztu, ciężko raniąc uprzednio swoich konwojentów. Za zabójstwo i dezercję z wojska, czyli ten słynny urlop, został zesłany na Kamczatkę. Brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, za co otrzymał medale. Z niemałym majątkiem wrócił do Warszawy i na nowo związał się ze światem przestępczym. W więzieniach przesiedział blisko 40 lat życia. Zmarł w przytułku dla starców. Jego wspomnienia pod tytułem Feliks Zdankiewicz, król złodziei warszawskich, opublikował w 1933 roku Herman Czerwiński. Wielu chociaż raz chciałoby przeżyć przygody Felka Zdankiewicza z piosenki od tylu lat tak dobrze pamiętanej nie tylko w Warszawie. Obraz przedstawiony w tekście jest historią drogi, jak całe bujne, niespokojne, podróżnicze życie Felka. Młoda Felusiowa też istniała naprawdę. Zdradziła, a prawo Dintoiry przewiduje za to tylko jedną karę. Tutaj znowu powtarza się motyw nieuchronności kary. Kiedy Felek nie może sam wymierzyć sprawiedliwości, może liczyć na koleżków, którzy wyrównają rachunki. Dintora to rabinacki sąd cywilny. Dintoira to krwawa zemsta. Jedno z najwyższych praw w środowisku przestępczym dawnej Warszawy. Felek Zdankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Oj, tadida oj, tadida oj, tadida ra. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Oj, tadida oj, tadida oj, tadida ra. Nie tak koleżków jak swojej kochanki, u której przebywał wieczory i ranki. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Wreszcie go schwytali grudnia 13 i go zawieźli do biura śledczego. Ojra, tadida oj, tadida ojra, tadida ra. A z biura śledczego wypuścić nie chcieli, Felka Zdankiewicza pod kluczyk zamknęli. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Lecz Feluś nie gapa, już nóż otwiera, przebił Czajkowskiego, na fuksa naciera. Ojra, tadida ojra, tadida oj, tadida ra. Ledwie wyskoczył za bramę ratusza, wsiada do dorożki, na Warszawę rusza. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. A w tej dorożce miał czasu troszkę, więc się kazał zawieść aż na Czerniakowskie. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Aż Czerniakowskiej do domu swojego, żeby opowiedzieć mańce coś nowego. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Połóż się Feluś, boś ty jest pijany, połóż się Feluś, boś ty niewyspany. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Kładzie się Feluś do snu kamiennego, a kochanka jego do biura śledczego. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Panowie agenci, prędko pospieszajcie, Felka Zdankiewicza na łóżku schwytajcie. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Panowie agenci prędko pospieszyli, Felka Zdankiewicza na łóżku nakryli. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Jedzie kibitka wąską ulicą, a koledzy jemu szczęścia zdrowia życzą. Ojra, tadida ojra, tadida ojra, tadida ra. Ach wy koledzy, czyż wy nie żyjecie, czy wy mojej mańce życie darujecie? Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ra. Nie martw się, Feluś, my jeszcze żyjemy i te twoje manikie smykiem posuniemy. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ra. Młoda Felusiowa już w grobie spoczywa, a my na to konto gruchniem sobie piwa. Ojra, tadida, ojra, tadida, ojra, tadida, ra. Księżyc w Londynie na niebie zagląda w okno me. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na skroś, bo słyszy, słyszy wyraźni, że on do mnie szepce coś. Ta ludzi kuchany, ta matku królewska, taż oczom nie wierzy, to panna majeska, a pani się patrzy, jak obca na obcego, jakby pani nie spoznala księżyca lwowskiego, a jak pani na korsi chodziła szpacerem i na ławce w Stryjskim parku siedziała z kawalerem i w bramie na dobranoc, jak on panią całował, tu kto wtedy w chmurach dyskretnie się chował? Czy ja tak się zmienił, czy tak się postarzał, żeby dziewczuk z Lwowa mnie nie zauważał? Czy ja się tak posunął, posiwiał i zbrzyd? Ach, pani Majeska, faktycznie, że to wstyd! Wstyd chwycił mnie niewymowny, polknęłam w gardle łzy i mówi księżycu szanowny, tajoj, to pan, to ty. Powiedz mi, niech pan mi powie, co słychać, czy pan zdrów? Pan teraz tu, nie w Lwowie, pan też już opuścił Lwów. Ta co pani gada, ta pani majeska, to szczęście, że ja panią znam od Ozeska. Taż ja tam po Lwowi co nocę szpaceruję, od bramy do bramy, jak pies tak waruje, od kopca do korsa, od korsa do dworca, bez chwili urlopu, jak nocny dozorca. Po rynach się ślizgam, po dachach się posuwam, i srebrze, i złocy uważam i czuwam. I w każdym zaułku, i na każdym zakręcie pilnuję tego Lwowa na wasze przyjęcie. Ja tylko tu na chwilę, bo tam teraz świt, a pani mnie posądza, faktycznie, że to wstyd. Więc ja wyciągam ramiona, a on na górze lśni i wolam jak jakaś szalona, księżycu, powiedz mi tylko dwa słowa, ty mi to wyjaw sam. Kiedy ja wrócę do Lwowa, czy w ogóle wrócić mam? Ta co za pytanie, ta pani majeska, ta jasny, a wtem jakaś chmurka niebieska zasnula go z boku i mrokiem go zawlokla, i próżno się patrzy, wychylam się z okna i i deszcz zaczął siąpić, i błyszczy się ulica, i niebo jest czarne, i nie ma księżyca. Myśli tym lepiej, a ja myśli nie szkodzi. On teraz we Lwowi po Lyczakowski chodzi, i w każdym zaułku, i na każdym zakręcie pilnuje, sam powiedział, na moje przyjęcie. Już w oknie londyńskie zieleni się świt, a ja płaczę i śmieję się, faktycznie aż mnie wstyd. Rozmowa z księżycem. Włada Majewska rozpoczęła drugi rozdział naszej dzisiejszej audycji. Przyszykowałem utwory, których autorem w całości jest Marian Hemar. Słowa i muzyka. Mało kto wie, że Hemar również komponował. Proszę Państwa, zatem kilka utworów Włady Majewskiej. Włada Majewska, lwowianka, urodzona w roku 1911. Piękny, cudowny głos od roku 1930 już, pracująca w lwowskiej rozgłośni Polskiego Radia. W 1932 roku wraz ze Szczepciem i Tońciem w tej słynnej, wesołej lwowskiej fali pod wodzą Wiktora Budzyńskiego zdobyła niesłychaną popularność. Włada Majewska również, oprócz tego, że występowała, to była jeszcze fantastycznym technikiem radiowym. Realizowała nagrania radiowe i realizowała audycje. Włada Majewska. Posłuchajmy, proszę Państwa, zatem. Oprócz tego oczywiście muszę powiedzieć, no, wielka przyjaciółka Hemara, jedna z jego mus, pisał dla niej piosenki. Posłuchajmy zatem Włady Majewskiej. Pomyślałem, że wspominając Grzesiuka, układając to wspomnienie o Grzesiuku, pomyślałem sobie o tych nostalgicznych piosenkach Włady Majewskiej. To może po kolei. Wszystkie Hemara, muzyka i słowa Hemar. Chlip Kulikowski, potem mój ulubiony, Sen o Lwowie i na koniec Czterolistna Koniczyna. Włada Majewska. Ja nie wiem, skąd się nagle przypomniało to mi. Może mi się w nocy przyśniło podświadomi. Może jak ja koło piekarza przychodzę, ten kminek z zapachem zajechał mi po drodze. I już ja nieprzytomna i w nosie mi się kręci, i ciągle przed oczyma stoi mi w pamięci. Chlip, chlip, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip, chlip, chlip Kulikowski, chlip, chlip, chlip. Jak to jest z Warszawy, z Poznania albo z Łodzi? Nie szkodzi, ale przecież on nie wie, o co chodzi. To skąd on może wiedzieć, nawet jak się dowi, że mile od Lwowa w miasteczku Kulikowi była cechowa piekarska usada, i piekli tam piekarzy z dziada prapradziada. Chlip ten, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip ten, chlip Kulikowski, chlip, chlip, chlip. Taki duży bochen, na bochni skorupka, jak z wiśniowego drzewa, ali krucha, ali chrupka. Po 13 latach, ta ja pamiętam jeszcze, jak świci, jak błyszczy się, jak szemszczy i jak trzeszczy. I pachni, jak tyle kusi wejdzie do kuchni, to ja wam więcej powiem, jak czasem wiatr dmuchnie. Na rynku od straganu, tu nagle całym rynkiem zajedzie tym zapachem, tą skórką i tym kminkiem. Chlip, chlip, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip Kulikowski, chlip, chlip, chlip Kulikowski, chlip, chlip, chlip. A jak go przykrajać, nim mama go przykraje, przyżegna jego zawsze taki miała obyczaje. A jak go przykrajać, to pod mosiądzem skórki taki duży oka, taki duży dziurki, bo on lekki jak pączek, ale nasz nie tutejszy, że jak zjesz go, to kamień w żołądku jest lżejszy, ale lekki jak pianka, aż dotknąć się frajda, już w ręku pachnąca, gorąca jeszcze pajda, jak żywa, to zdaje się, że nagle tobie powi, to zjedz mnie i niech tobie wyjdzie na zdrowi. Chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Co ja wygaduję, Boże ty mój Bożesz, proszę cię ze łzami, zrób co możesz, przecież ja nie proszę samego lakomstwa, żeby to zostało dla Lwowa, dla potomstwa. Dla tych lwowskich dzieci, co rosną wśród Anglików, może kto z piekarzy, który szczy ladników, jeszcze tam pamięta, jaka to recepta. Niech on ją zapisze, niech on ją wyszepta, dzieciom umierając, tak by jego synek wiedział, ili mąki, ili drożdży, jaki kminek. Niech to ocaleje, niech to się uchowa, ta mała cząsteczka prawdziwego Lwowa, bo Lwów to nie jest tylko okolica na mapach, to ludzi, to ta mowa i piosenka, i ten zapach. Czujesz? Chlip kulikowski, chlip kulikowski, chlip kulikowski. Czujesz? Chlip kulikowski, chlip, chlip, chlip. Wczoraj mi się w nocy znów śniło coś, jak gdyby Lwów, jakbym z Mieszkiem jesiennego dnia znajomymi ulicami szła. Idę wzdłuż zamkniętych bram, każdy kamień bruku znam. Nagle jakoś tak się stało, zabłądziłam tam. I chodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I czuję ten wstyd, taką rozpacz i trwogę, i oczy mam całe we łzach. I szukam ulicy, gdzie stoi mój dom, i płaczę, nie umiem się oprzeć tym łzom. I domu mojego odnaleźć nie mogę, już nie wiem, którędy, nigdzie. Zgubiona we Lwowie, we śnie. Drzewa szumią, znam ten szum, wkoło lwowskich ludzi tłum. Każdy zatroskany pyta mnie, jak się ta ulica twoja zwie? Numer domu powiedz mi, zaprowadzę ci do drzwi. Nie wiem, nie wiem ani rusz, nie pamiętam już. Wiem tylko, że jakaś ulica daleka, nie tutaj, nie tamta, nie ta. I tylko pamiętam, że matka tam czeka, zmartwiona, że noc i że mgła. I stoi przy oknie bez ruchu, i wzrok wytęża w tę jesień, i w płynie. pustkę i mrok. To okno się świeci, lecz noc mnie zawleka i mgłą płynie dookoła mnie. Zgubionej we Lwowie w tym śnie. I chodzę, i błądzę, i pytam o drogę, i serce ogarnia mi strach. I domu mojego odszukać nie mogę, i oczy mam całe w łzach. Z nadzieją tajemną koluję i znów z rozpaczu daremną wędruję przez Lwów. Aż Bóg się w Londynie zlitował nade mną i deszczem zaszumiał co tchu. I szumem mnie zbudził ze snu. Kiedyś graliśmy w zielony i z tych bardzo dawnych dni, kiedy graliśmy w zielony, coś do dziś zostało mi. Pozostała mi pamiątka jedyna, najtruskliwiej o nią dbam. Została mi pamiątka jedyna, którą z Polski jeszcze mam. Zasuszona czterolistna koniczyna, jeno dmuchnąć rozsypałaby się w pył. Ona dzisiaj mi co dzień przypomina, że był maj i że we Lwowie był. Nie wierzyłam oczom prawie, gdy ujrzałam, nie wiem jak, krople rosy w młodej trawie, cztery listki, dobry znak. Cztery listki w srebrnej rosie, w czterech listkach cały maj. Teraz losie, losie, losie, ty w zielone ze mną graj. Tak została mi pamiątka jedyna, którą z Polski jeszcze mam. W Londynie przyszła szara godzina, ja w zielone z losem gram. Zasłuszona czterolistna koniczyna, z takim żalem dzisiaj patrzę na nią znów. Ona tutaj mi za mgły przypomina lwowską młodość mą i młody Lwów. A teraz będzie Jadwiga Czerwińska i moje serce zostało we Lwowie. Jak wiadomo, Hemar był wielkim lwowskim patriotą. Po wojnie Hemar został w Londynie na emigracji i do końca życia na tej emigracji przebywał. Zresztą podobnie jak Włada Majewska. I cały zespół, cała plejada artystów zgromadzonych wokół Hemara, dla których Hemar pisał. Ta piosenka Moje serce zostało we Lwowie została napisana w roku 1947. Стрижки парк тонул целый в ясмина, запах бзу в огородах чесну. Jeden tramwaj pod górę się wspinał, drugi z góry katulał się w dół. Trój gołębi wiecował na rynku, król Jan III z pomnika się śmiał. Jak krystaly przed Żorżem w ordynku, Batiar nocą sztajerkami grał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście zieleni i wzgórz. A ja chodzę po świecie i ten żal ciągle mam i zapomnieć nie mogę, że kiedyś, że tam. Moje serce zostało we Lwowie, dzieli nas tysiąc lądów i mórz. Zatrzymałam się w drogi w połowie, jak tu iść, kiedy dojść, ani rusz. Jeszcze dziś, jeszcze wciąż mi się wydaje, chociaż obcy pod stopą mam wróg, że to wczoraj jechałam tramwajem, który wolno pod górę się wlógł, że to wczoraj w pasażu Hausmana za dwie szóstki kupiłam kiść bzu, że to wczoraj w galeziach kaszki lwowski słowik mi śpiewał do snu. Moje serce zostało w Lwowie, w moim mieście kasztanu i bzu. A ja chodzę po świecie, a ja idę przez świat, tyle dni i tygodni i miesięcy i lat. Zatrzymałam się w drogi połowie, okradziona z mych marzeń i snów. Ale musi przyjść dzień, gdy we Lwowie z moim sercem połączę się znów. Serce Hemara istotnie zostało we Lwowie, chociaż Hemar od roku 1925 stał się również warszawiakiem, ponieważ został tutaj sprowadzony do Warszawy przez Juliana Tuwima, ażeby pisać do kabaretu literackiego Qui pro quo. I jak tylko Hemar przyjechał do Warszawy, no to absolutnie wsiąkł w to środowisko i z Tuwimem tworzył te najpiękniejsze piosenki szlagierowe, absolutnie. No i oczywiście, podkreślam to zawsze, był tym jednym z tych prawdziwych, najprawdziwszych pionierów i twórców piosenki poetyckiej. Teraz rok 1932 i wielka gwiazda kabaretu Qui pro quo, Kazimierz Krukowski, pseudonim Lopek, aktor niezrównany, wykonawca monologów, konferansjer, proszę Państwa, kabareciarz, specjalista od szmoncesu, wielki specjalista od szmoncesu, przyjaciel Hemara, bywalec lokali, dandys, elegant. Czego by o Lopku można by mówić i mówić i mówić.

tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona. I zatruwać dni serce dręczy do krwi, w twoich oczach złocistych przyczajona. Nie myśl nic, nie mów nic, co ci nie pomoże, kogo skrzywdzisz, gdy poddasz się jej. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać ci z oczu to wyznanie. Czy mam pierwsza ci rzec, czy mam bąk ci rzec, czy mam błagać o twoje zmiłowanie? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest grzech. Kogo nasza miłość obchodzi? Tylko ciebie i mnie. Komu nasza miłość zaszkodzi? Tylko tobie i mnie. Komu oczy łzami wypije? Tylko tobie i mnie. Kogo nasza miłość zabije? Tylko ciebie i mnie. Tylko ciebie i mnie. W filmie Śluby Ułańskie z roku 1934 słyszymy piosenkę pod tytułem Awans dla Panny. Wykonuje Witold Conti. Muzyka i słowa Marian Hemar. Co stąd, że ma usta jak miód, kiedy taka niesympatyczna, że lubić ją daremny trud. Za siebie kryje ręce i słodko odwraca twarz. To nie tak jak w tej piosence, którą miła ma zapewne znasz. Kiedy ulan powie pannie ukochana, to nie wypada już pannie bronić się ani śmiać. Bo to jest awans dla panny, to jest order dla panny. Proszę baczność i zamknąć oczy i usta dać. Kiedy panna usłyszy kochaj mnie z ust ulana, to już tak musi być, że kocha go. Bo to jest order dla panny, to jest awans dla panny. Zrozumiano, zrozumiano, no, no. Thank you.